A negyedik ipari forradalom által életre hívott digitalizáció, azon belül a mindennapjainkat meghatározó mesterséges intelligencia alkalmazása alapjaiban változtatja meg az eddigi ismereteinket. Az EMI folyamatos fejlődésével soha nem látott lehetőségeket ígér a társadalmi fejlődésre, de térhódítását etikai kérdések sora kíséri. Ezek megkérdőjelezik a hagyományos normáinkat, elveinket és felvetik a kérdést, vajon a korábbról ismert erkölcsi útmutatásokat, bölcsességeket tudjuk-e alkalmazni a digitális dilemmák megoldására. A mesterséges intelligencia etikája olyan témákat ölel fel, mint például az átláthatóság és az elfogultság, a munkahelyek kiszorítása, a személyes adatok védelme, a magánéletre gyakorolt hatás, vagy a felelősség kérdése. Utóbbira jó példa a 60-as évek óta közismert trolley problem, vagy villamos dilemma, ami a jelenkor önvezető járműveire alkalmazva megmutatja, egyáltalán nem mindegy, melyik megoldást választja a gép, és hogy a balesetért végül kinek kell vállalni a felelősséget. Engem nemrég megkért a főnököm a munkahelyemen, hogy egy viszonylag komplex feladatot végezzek el. Rám bízta, hogy csináljam meg. Úgy gondolta, hogy én majd ebből tanulni fogok, fejlődni fogok. Nehezemre esett volna megcsinálni a munkát. És nagyjából egy fél napig elszöszmötölhettem volna vele, de gondoltam, miért ne próbálja meg segítségül hívni a mesterséges intelligenciát, és körülbelül 5 perc alatt végeztem a munkával, még egy órán át átnéztem, és bő egy óra alatt készen voltam. Az egyébként 4 órás munkám. Ennek nem kéne a főnöködre tartoznia, mert nagyon hamar az utcán találod magad, öreg. Remélem nem hallgatja ezt a műsort. Igen? Mert ennyire nem kedveli a kertőt. Ahogy mi se. De felmerült bennem a kérdés ebben a pillanatban, amikor ezt elvégeztem, hogy vajon jól tettem-e, megszólt a lelki ismeretem, jól tettem-e, hogy ezt a munkát én így végeztem el. Szerintem teljesen. És csak elgondolkodtam rajta, visszanyúltam, elkezdtem visszanyúlni. Lehet-e valami erkölcsi kifogás ebben, ahogyan én ezt tettem? Vagy lehet-e erkölcsi kifogás abban, hogy egy újságíró mesterséges intelligenciával iratja meg az újságcikkét? Ugye eddig viszonylag könnyű volt a dolgunk, visszanyúltunk ugye a bejött szóban is hallott régi bölcsességekhez, ugye régen ez a mondjuk a 10 parancsolat volt, ugye a zsidó keresztény világban a 10 parancsolat, hogyan viseltessünk Istennel, és hogyan viselkedjünk a felebarátainkkal, illetve a másik emberrel. A buddhista világban ugye ez a 8 út, vagy a 8 ösvény. Vagy az 5 fogadalom, aminek ez itt éppen, aminek nem állna meg ez, amit csináltál. Igen. A és hazugsággal kapcsolatos, vagy a helyes beszéddel kapcsolatos. Jó, hogy akkor, nem rágalmazol, akkor, nem pletykálsz, és nem hazudsz. Akkor az 5 fogadalomnak is ellen van, de oda-vissza lehetne nyúlni, de más esetben pedig más, mondjuk a 8 úthoz, bármelyik hez. De lenne egy alapom, ha buddhista lennék. Hogyha muszlim lennék, akkor ott lenne a Korán, ott lenne a sárja, lenne hova nyúlnom. Hogyha 21. században élnék, vagy a 20. században, vagy a 19. akkor is lenne hova nyúlnom, visszanyúlnék az egyetemes emberi jogok nyilatkozatához, vagy ahhoz, amit akkor lefektettek, vagy meghatároztak, hogyan viselkedjünk a másikkal. De mihez kezdjek a mesterséges intelligenciával? Ki volt az, aki elvégezte helyettem a munkát? Hova nyúlhatok vissza? Mi lehet az én alapom? Egy másik ember? Mert akkor ugye ezek a tanítások, a hagyományos vallási tanítások azt határozzák meg, hogy hogyan viselkedjünk többségében magunkkal és másikkal és Istennel szemben. De mi a mesterséges intelligencia? Mentem tovább ebben a kérdésben. És Keleti Artúr kiberbiztonsági szakértő barátommal beszélgettünk a múltkor erről, és egyet tudok érteni, azt mondta, hogy ez egy új faj, egy teljesen új fajként tekinthetünk rá, nem érvényesek rá azok, amik az állatokra, a növényekre, a gépekre, a robotokra, az emberekre, vagy az élettelen dolgokra. Kicsit animizmus ez egyébként. Nem tehát, amikor belerugok az asztalba, és az asztalnak a rohadt anyját, annyira új faj a mesterséges intelligencia, viszont képesebb dolgokra is nagyobb hatalmat. De lehet, hogy ez az abstrakció segít minket, hogy jobban megértsük. Uh-huh. Az asztal nem tud cselekedni, míg a mesterséges intelligencia tud döntéseket hozni. És ugye akkor eljutottunk az utolsó lépésig, ami viszont egy teljesen új ág, ez a, pontosabban annyira nem új, de a mesterséges intelligencia kapcsán igen, az a digitális etika. A digitális etika ugye azzal foglalkozik, hogy a technológia, a digitális technológia milyen morális dimenziókat hordoz, milyen erkölcsi kérdések, erkölcsi dilemmák merülhetnek ezzel kapcsolatban fel, például az adatvédelem, hogyan használhatjuk fel akár az online világban a bankkártyánkat, mesterséges intelligencia, az önvezető autók ugye a trolley problémhez hasonlóan kitüssön el az önvezető autó az öreg nénit, vagy a fiatal diákot, hogyha választania kell, és hasonló kérdések merülnek fel ezzel kapcsolatban. Úgyhogy én örülnék neki, hogyha most körbe tudnánk járni ezt a témát, néhány ilyen példát megnézve. Nem tudom, hogy találkoztatok-e olyan helyzettel, vagy tudtok-e olyan helyzetet, ahol ilyen digitális etikai dilemma merült fel a ti életetekben. Nekem az az érzésem, hogy nem a géppel szembeni erkölcsi elvárások helyét kell keresni kőtáblákban, könyvekben vagy kánonokban, hanem a saját magunkkal szemben támasztottakat, mint ahogy itt a bejátszóban elhangzott, hogy a korábbról ismert erkölcsi útmutatásokat, bölcsességeket tudjuk-e alkalmazni a digitális dilemmák megoldására? Hát már az is kérdés, hogy magunkra tudjuk-e, hiszen a legtöbben megszegjük kicsit, és viszonylag kevesebben megszegik nagyon. Tehát magunkra sem tudjuk alkalmazni, és soha nem is fogjuk tudni, mert az ember alapvetően az ösztönei által vezérelt, és a neveltetése, a kultúrája és a mikroközössége elvárásai határozzák meg azt, hogy megfelele valamilyen közös akaratnak, bele tudjuk-e oltani. Nem azzal születik, hogy ő egy ilyen mértékű társas lény, aki emberi alapjogokkal kapcsolatban tisztában van és tiszteletben is tartja. Úgyhogy szerintem ahhoz kell igazítani, és ez ugyanúgy szabályrendszer. Alapvetően ugye a jog az első kör, tehát ezt sem tudod, de egyébként mondhatod neki, hogy ne legyen jogellenes, és az AI esetében elég de ennyit mondani, mert megnézi. Melyik jog ellen ne legyen? Milyen jog ellen ne legyen? Egyik se, de az adott helyen hatályos jog ellen. Tehát ahol ezt felhasználják. Ő nem lakik egy országban. De a felhasználó, aki felhasználja, valamilyen országban lakik, és akkor az a felhasználó, aki felhasználja, az annak a valahonnan valakin valamelyik főnök őt ezzel megbízta. Ott abban az országban vannak törvények. Azt gondolom, hogy annak szabályoznia kell az AI működését is. És Polt.com bocsájában, ha lenne AI, akkor az ottani jogokhoz kellene alkalmazkodnia? Sajnos igen. Tehát sajnos az a reális, hogyha a Polt.com csak jelenleg vérengzene, és lenne mesterséges intelligenciája, akkor beleírná, hogy és a szemüvegeseket viszont azokat rázd meg áramban. Nem csak Polt.com bocsájában, de Polt Péter Magyarországán is. De ahhoz kéne igazodnia? Tehát jó, ha a mesterséges intelligencia ezekben az országokban... Ahol szétválik a jog és az erkölcs, ott értelemszerűen az erkölcsöt kell követni, nem a jogot. Uh-huh. Tehát nem fogom azt mondani, hogy egy diktatúrában a diktatúrának a szabályait kelljen követnie. De a diktatúra erről gondoskodni fog, nem szorul az én véleményemre, vagy az én iránymutatásomra. A diktatúra a diktatúra szabályait fogja kikényszeríteni az AI-tól, ugyanúgy, ahogy az emberektől. Nem gondolom azt, hogy te bármilyen hibát elkövettél, vagy bűnt elkövettél volna azzal, hogy a mesterséges intelligenciát hívtad segítségül, hogy megold a feladat, amit a főnököttől kaptál. Az a helyzet, hogy te kaptál ott egy munkát, hogy végezd azt el. A főnöködnek nem az a fontos, hogy te hány órán keresztül dolgozz, vagy hogy téged megszívasson, legalábbis... De, hogyha azért a munkát, hogy tanuljak belőle. Nem kéne. Az a helyzet, hogy ő az a tanulásnak a része is az egyik módja, hogy te a mesterséges intelligenciával oldod meg a problémát. Ő neki egy probléma megoldására volt szüksége. Az volt a cél, hogy te ennek a problémának a megoldásában fejlődni tudj. Megoldottad a problémát? Megoldottad. Fejlődtél benne? Fejlődtél. Segítségül hívtad a mesterséges intelligenciát? Igen. Gondolom különben is számítógépen dolgoztál volna, nem? Nos, akkor mi a különbség? De nyilvánvalóan nem egy copy-paste-en múlt ez. Tehát amikor azt a kódot beillesztetted, nem működött úgy, ezért meg kellett értened hozzá. Mert velem ez előfordult, hogy valami Node.js kódot kellett csinálnom. Én azt a, nem tudom, egy TCP szervert ahhoz nem értek, nem szoktam olyat csinálni, megirattam, nem volt jó, de az, ami nem volt jó, az már elég volt ahhoz, hogy a struktúráján végig menjen, megpihenjek, ráébredjek egy-két dologra, és hozzáírjam azokat a, mit tudom én, azt a 8 sort, amitől az ott működik. És így viszont tanultam belőle, ezért nem kételkedem abban, hogy te is, sőt, abban sem kételkedem, hogy legközelebb a saját ilyen kódomból fogok kiindulni, és nem szorulok arra, hogy a tanárbácsinak szóljak, aki ért hozzá. Azt hiszem, hogy a feladat az az volt, hogy te oldjál meg egy problémát. És hogy tanuljon. Te a problémát, és tanult, és hogy tanuljál. Na most a helyzet az, hogy... Már ettől ne haragudj, én ettől írtózom. Hogy a főnököd téged... De várjál, nem ez a téma, a főnököd azt akarja, hogy te tanulj. A főnöködnek ne legyen már dolga az, hogy te téged tanítson meg, hogy te miben fejlődjél. A főnöködnek az a dolga, hogy a feladatokat, amiket kapsz, azokat magas színvonalon meg tudja oldani. A főnöködnek a munkájához szüksége van bizonyos megoldásokra. Téged azért hívod be ide, mint munkaerőt, nem mint egy diákot, nem mint egy hallgatót, vagy egy hülye gyereket, hanem mint egy munkaerőt, mint egy alkalmazottat, azért hívod be, hogy te ebben a munkában ezt a munkát elvégezd neki, vagy segíts neki. Te elvégezted neki azt a munkát. Kész. Ha magas színvonalon végezted el a munkát, így, vagy úgy, vagy amúgy, vagy akárhogyan, vagy akár nem is te csináltad, csak fölhívtad a haverodat, vagy a jó barátodat, vagy az ismerősödet, aki tartozik neked pénzzel, és te azt mondtad, hogy figyelj, elengedem a 20 000 forintos tartozásodat, hogyha ezt a munkát elvégzett helyettem. Vagy csak szeret téged, és te kihasználod, és visszaélsz az ő szeretetével, és ez így dolgoztatod. A főnöködnek ahhoz sincsen semmi köze a világon. Viszont ez már biztos, hogy helytelen, mert visszaéltél a barátod szeretetével. Ebben már látok valamilyen problémát. De a főnöknek nincs semmi köze hozzá. Azért a jellege azért... A főnöknek nincs, nem az anyád, Robi, nem az apád. A főnöknek az a dolga, hogy a munka, amit kiadott neked, el legyen végezve, Robi, el lett végezve, rendben, kész. Rendben, csak belém folytottad, amit hozzá akartam tenni azzal, hogy még egyszer elmondtad, amit már elmondtál. Én azt szerettem volna csak elmondani, hogy a munkának a jellege, a fejlesztésnek és építésnek a jellege, hogy folyamatosan tanulsz. Nincs az a hét, amikor beleoltva egy-egy óra a munkádba, 8 percig ne új információkkal gazdagodnál, tehát tulajdonképpen ezt inkább abban tévedhet egy ilyen főnök mondjuk, és itt a Robi vagy egyébként egyetértek veled, hogy nem kell külön elvárni, hogy tanulj, el se tudnád végezni az első hetedet, ha közben nem kerestél volna ki valamit, amivel még nem volt. Jó, én okádok ettől a fajta főnöktől, meg okádok ettől a fajta szellemtől, ahol a főnök az úgy, tudod, előadja a te gondviselődet. Robi, köszönöm, hogy megvédtétek a munkámat. Remélem ezek nem után biztos, nem fogtok kirúgni. Ha nem így történt, akkor majd nálad fogok kopogtatni, de feltennék egy olyan példát, ami egy kicsit közelebb áll az erkölcsi dilemmákhoz. Uh-huh. Tehát nehezebb eldönteni róla. Egy újságíró beüt egy olyan promptot, amiben csak kulcsszavakat ad meg egy olyan AI-nak, ami megírja helyette a 3 flekkes cikket. Kidobja a cikket, az újságíró átnéz, azt mondja, ez jó lett, leadja. Ő nevével aláírva. Etikus-e? Itt már ugye nem a jog kérdése merül fel, hanem az erkölcs kérdése. Etikus-e, amit tett? És nagyon érdekes volt, Robi, amit mondta, és fontos volt szerintem, és egyet is értek, hogy a jog fölött áll az erkölcs ilyen esetekben. Tehát ezt vegyük figyelembe, ha ilyen dilemmákkal szembesülünk. De felmerül akkor a kérdés, hogy mi az az erkölcsrendszer, amire támaszkodva a programozók akár betanítják az AI-t, vagy szerintünk illene viselkednie, és bizonyos döntésekben meghozni azt a döntést. Ez érdekes, mert szerintem például, ha kétféle cikkíróval találkozunk mondjuk egy újságnál, az egyik az újságíró, aki tájékoztat, akár felderít olyat, amit nem tudunk, akár átvesz külföldről valamit, amit a magyar nyelven nem tudunk elérni. A kettő között jelentős különbség van, mert az AI elképzelhető, hogy nem tud új információforrásokat bevonni, de egyébként valószínűbb, hogy igen. Én azt gondolom, hogy ilyenkor AI-t igénybe venni kisebb probléma. Ha viszont véleményvezérről van szó, tehát egyfajta, aki véleményt kell írjon, és ezt adott ki a mesterséges intelligenciának, akkor jóval kevesebbhez jutottunk az illető, nem tudom, minek nevezzem, publicistának az eredetileg vállalt szándékától. Akinek a munkáját az AI el tudja végezni, az jó, hogyha új munka után néz. Hogyha én meg tudnám iratni azt a heti publicisztikát, amit én leszoktam adni a Magyar Hangnak szerdánként, és azt én meg tudnám iratni a mesterséges intelligenciával, és leadnám, és nem dobná vissza a szerkesztő az arcomba. És nem lenne következménye, mert az olvasók is elfogadnák azt, mint egy puzsér publicisztikát, akkor tudomásul kéne vennem, hogy pár hónap múlva nem lesz rám szükség a lapnál. Ez a helyzet, ez a képlet. Uh-huh. Ha képes arra a mesterséges intelligencia, hogy beüljön ide ebbe a stúdióba, akár csak virtuálisan, akár csak nullások és egyesek formájában, és ebben a műsorban előadja azt a véleményt, amely véleménnyel kiváltja az én jelenlétemet ebben a rádióstúdióban, akkor nekem ide nem kell többet jönnöm, és az én főnököm a világ legnagyobb balekja lesz, ha továbbra is fizet engem. Na ez a képlet, ha tartósan el tudod végezni a munkádat mesterséges intelligenciával, akkor nagyon hamarosan, pár hónapon belül a főnököd is el fogja tudni végezni nélküled. Itt az a kérdés merül fel, mert könnyen mondhatná valakit, hogy de hát van puzsérgenerátor, sőt a nyári egyszer beolvasott itt egy itt helyben megiratott valamit, hogy te mit mondanál. Na de azért tudja a mesterséges intelligencia Puzsér Robert stílusában megírni azt a néhány gondolatot, mert a Puzsér Robert stílusa le lett fektetve az asztalra, és itt a nevet kicserélhetném bármire. Ezért az a kérdés, lehet, hogy és így a Robi akár örökké élhet, és bárki, aki eddig publikált eleget ahhoz, hogy egyedi egyénisége és egyedi látásmódja legyen, az tulajdonképpen örökké élhet. A kérdés az, hogy a mesterséges intelligencia vajon ki tud-e alakítani egy egyéni látásmódot, vagy két mesterséges intelligenciának odaadod ugyanezeket a kulcsszavakat, és ugyanazt fogják mondani. Na, az a kérdés, hogy a mesterséges intelligencia azon túlmenően, hogy a stílust le tudja utánozni, mert az oké, hogy azt tudja. Tud-e egy olyan helyzetre teljes értékűen reagálni, mint Puzsér Robert, de említhetném Bayer Zsoltot is, vagy bárki más, Tóth Avi Árpádot, amely helyzet addig nem állt fenn, amire nincsen mintázat, ami alapján, amit földolgozva, amit újra magánát dolgozva, újra alkotva leképezheti azt a fajta véleményt. Tehát előáll egy teljesen új politikai helyzet, egy új körülményrendszer, és arra kéne reagálni a Tóth Avi Árpádnak, vagy Bayer Zsoltnak, vagy nekem, vagy bárki másnak. És ezt a mesterséges intelligencia meg tudja ugrani. Ez a döntő kérdés. Az a helyzet, jelen körülmények között nem tudja. De ha meg fogja tudni ugrani, akkor az egy olyan helyzet lesz, amikortól kezdve a Bayer Zsolt, mint publicista, vagy a Tóth Avi Árpád, mint publicista, vagy akár én nélkülözhetőek leszünk. Én két dologban nem így látom. Az egyik dolog, hogy attól még, hogy egyrészt a mesterséges intelligencia jóval több olyan metaadatot meg tud figyelni, és összefüggésekre rájönni, mint mi. Ezért az erkölcsi dilemma az is lehet, hogy nekünk nem kötelességünk-e néhány cikket a mesterséges intelligenciával megíratni, mert fel fog vetni érvényes olyan összefüggéseket, lehet, hogy csak téves korrelációkat, amire mi nem ébredtünk rá. És a másik dolog, meg attól még, hogy a mesterséges intelligencia felvethet olyan összefüggéseket, amire mi nem ébredtünk rá, ettől még a Bayer Zsoltnak, meg a Puzsér Robertnek is meg kell írnia a cikkét, mert nem biztos, hogy nem a mesterséges intelligencia ezeket ez is pótolja. Egyelőre, de ez nem világtörvény. Ez egyáltalán nem világtörvény, hogy ez a Puzsér Robertnek, meg a Tóth Avi Árpádnak, meg a Bayer Zsoltnak mindörökké meg kell írnia a cikkét. A helyzet az, hogy nagyon problémás lesz, hogy a mesterséges intelligencia teljes értékű algoritmust állítson föl egy Puzsér Robertre, vagy egy Tóth Avi Árpádra, vagy egy Bayer Zsoltra vonatkozóan, mert a mesterséges intelligencia az addig leírt szövegek alapján egy nagyon valószínű jóslatot tud tenni arra vonatkozóan, hogy hogyan reagálna erre az a Puzsér Robert, ami a hallatlan nagy adatbázisban úgy, mint mintázat fölgyűlt. De azt ami a kreatív munka, a tényleges kreatív munka, amikor az ember kialakít egy álláspontot. Tehát nem amikor rutinból mit mondana erre Puzsér Robert, és a Puzsér Robert is így, hát így egy jóslatot hoz arra, amikor hogy létrejön az egyéniség. Erre, vagy mondjunk azt erre nem. Valami puzsérosat, de... hanem amikor arról van szó, hogy erre a helyzetre vonatkozóan itt most az embernek egy álláspontot ki kell alakítania, mint amikor egy valamilyen műalkotást meg kell alkotnia, itt az ember a pszichéjét hívja segítségül. Na most a mesterséges intelligenciának a pszichére vonatkozóan nincsen algoritmusa. Azt nem fogja tudni átfuttatni egy erkölcsi rendszeren, egy esztétikai rendszeren, egy szellemi rendszeren, egy szemléletrendszeren, amit ő úgymond jósol a mintázatok alapján. Egyelőre legalábbis nem látszik ez, hogy ez fenyegetne a következő néhány, nehezen mondom ki, hogy évtizedben, évben, mert annyira gyorsan zajlik ez a folyamat. Mondj ezt, Gergő. Csak erre szerettem volna annyiban reagálni, hogy Robi, mi emberek is ezt csináljuk, tehát amikor én reagálok valamilyen helyzetre, akkor azt én a múltbeli tapasztalataim, tudásom összessége alapján teszem, amik egyébként olyanná tettek engem, amilyen én vagyok. A mesterséges intelligencia ugyanezt teszi, ha azt mondom neki, hogy Puzsér Robert stílusában reagálj a tegnapi, vagy erre és erre a hírre, akkor nem csak azt fogja csinálni, hogy vagy nem csak azt tudja majd megcsinálni, hogy néhány példát bevesz, ami szófordulatot, amit te is felszoktál hozni, hanem egyszerűen ismeri a cikkeidet, a következtetéseidet, és nagyjából be tudja mérni, hogy te milyen véleményen leszel majd ebben a helyzetben a tapasztalatai alapján. Igen, igen, valamiféle jóslatot tud hozni. De tudod, pontosan tudjuk, hogy milyen az, amikor egy művész nagy művet alkot, opus magnumot alkot, Sixtusi kápolnát alkot, és milyen az, amikor egy művész rutinból lehozza a kötelezőt. Na most a Salvador Dali nagyon jó példa. Salvador Dali, de egyébként a Picasso is jó példa ide. Mind a kettő nagyon jó volt abban, mivel hogy popsztárok is voltak, amellett, hogy nagy művészek voltak, hogy a kisujjukból kirázzák a Picasso-ságot meg a Salvador Dali-ságot. És pontosan tudjuk, hogy melyek azok a műveik, amelyek nem futottak át a Picasso-nak meg a Dalinak úgy a pszichéjén, mint a nagy művek. De pontosan tudjuk, hogy melyek azok a műveik, amik meg a nagy, meghatározó, korszakos nagy műveik. Na most azt gondolom, hogy amiket rutinból kiráznak a kisujjukból, azt a mesterséges intelligencia nagyon hamar le fogja tudni képezni. De az opus magnumjaikat nem hiszem. Ugye a dilemma kapcsán, vagy a dilemmák kapcsán felmerül az is, hogy mihez kezdjünk azzal, ami csak nekünk van meg, úgy tűnik, vagy az embereknél nyomatékosan megvan, az a kreativitás, ami megjelenik például a művészetekben, ahol meg tudjuk különböztetni a művészetet a nem művészettől. Tehát van valami fogalmunk, hogy mitől számít valami művészeti tárgyak. A kérdés az, hogy tudunk-e egy olyan mesterséges intelligenciát létrehozni, vagy mesterséges intelligencia eljut egy olyan szintre, hogy meg tud ugyanolyan tartalmat, ugyanolyan értékű művészeti tartalmat tud előállítani, mint Picasso, Dali, vagy a többiek. Ma a festészetben, vagy a grafikában úgy tűnik, hogy egyelőre még ettől egy kicsit távolabb vagyunk, tehát nem túl jó képeket állít elő a mesterséges intelligencia, a művészeti értékéről nem szeretnénk beszélni. De mi van például de a filmmel? Aki a promptot írja, az lehet művész. Tehát azt kiad egy olyat, hogy mondjuk egy hiperrealista művészeti tárgy, az elkészíthető egy AI-jal, beírod a promptba, hogy itt szerepeltes két olyan objektumot, egy embert és egy tárgyat, amik egymással soha nem fordulnának elő, Terézanya láncfűrésszel, és voilà. Így van, és akkor ez vajon, ennek van-e művészeti értéke? Honnan hívta ezt le egyébként a soha nem létező képet, az AI, honnan hívta le? De a filmnél, ahol már viszont, Robi, nagyon közel vagyunk, kíváncsi vagyok a véleményedre, ugye mutatták be, és mutatják be a mesterséges intelligenciával készült filmeket, ahol tulajdonképpen már nagyon-nagyon-nagyon közel áll az, amit látunk egy leforgatott filmsorhoz, vagy egy jelenethez, és végig is a mesterséges intelligencia generálta. Tud-e olyan kreatív lenni a jövőben a mesterséges intelligencia, hogy kiváltsa a producereket és azokat, akik egy film hát egyébként kitalálnak. Klisé és pátoszos szinten én azt érzem. Tehát azt látom, hogy 7 másodperces videókkal kufárkodnak itt, ugye egy hátizsákos japán csaj Tokió reklámokkal telivert főterén, vagy a mit tudom én, mi az Shibuya, nem tudom mi a neve, de hogy ott megy, jaj, elájulok, de vajon a történetvezetést is úgy létre tudja hozni, hogy bennem az a megfelelő érzelmeket váltsa ki. Nyilván klisés módon igen, tehát meg tud nézni egy-egy forgatókönyvet vagy drámát, és látja, hogy azt, hogy a végén én így érezzem magam, azt egy ilyen emberi sorsnak a tanúságával váltották ki, de ebben is a kreativitás hiányzik, tehát nem lesz meg az, hogy ő egy saját együttérzéséből merít a történethez, és azt bemutatja nekem, mert reméli, hogy bennem ezzel létrehozza azokat az érzelmeket. A romkom műfaja az úgy született, hogy a Pretty Woman című film az ilyen hallatlanul népszerű lett, érthetetlenül, nem is értették a producerek, és gyártottak belőle egy formátumot. És gyakorlatilag a romkomnak minden egyes darabja az egy-egy Pretty Woman remake, vagy Pretty Woman, a Pretty Woman mintázatát, a Pretty Womannek a dramaturgiai kliséit másolja le egy az egyben. A történetnek az egyharmadánál ennek kell történnie, kell, hogy legyen benne egy ilyen figura, amelyiknek a nyomán a kétharmadánál ennek kell történnie a legvégén ennek, és ez mindegyiken végig fut. Az utolsó általában mindegyik nagyon összevesznek, de általában mindegyik nagyon-nagyon nem az kétharmadánál vesznek össze, és akkor utána jön a szerelmes roham, és a végén meg a boldog beteljesülés. De most nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy hogy legyártottak ebből a Pretty Woman formátumból, ebből a romkomból sok százat, úgy gondolom, hogy hamarosan ott fog tartani a mesterséges intelligencia, hogy el fog tudni készíteni egy teljes értékű forgatókönyvet egy sosem volt romkomhoz, ami meg fog felelni az eddigi romkomok színvonalának. De attól nagyon messze van a mesterséges intelligencia, hogy a legelső romkomot, ami a Pretty Woman volt, megalkossa, mert az kreatív munka eredménye volt, az nem másolva lett. Tehát ez azt jelenti, hogy ha majd még egy ilyen formátumot, mint amilyen a romantikus komédia, majd meg akar alkotni Hollywood, vagy a Netflix, vagy akárki, ahhoz emberre lesz szükség, azt a mesterséges intelligencia nem fogja tudni megalkotni. Annyiban mondanék ellen, hogy elvileg ugye a millió majom a millió írógéppel elvileg Shakespeare-t fog írni véletlenül, és Hollywood nem annyira különböző módszerrel jutott a Pretty Woman forgatókönyvére évtizedek alatt. Tehát próbálkoztak ők balra-jobbra. Ha azt mondanám, hogy leültek 1987-ben vagy 88-ban, amikor a Pretty Woman-t elkészítették, és azt mondták, hogy kéne egy új műfaj, és jött egy ember, hogy várjatok, intézem. De nem új műfajt akartak. Biztosra mentek, de nem új műfajt akartak. Egyszerűen annál készült egy olyan vígjáték, na igen, ezt mondom. Ez egy evolúciós folyamat, az a mutáció, előnyt okozott. Készült egy olyan, sikert okozott. Az a vígjáték, az egy forgatókönyvírónak a kreatív alkotása volt, ami annyira működött, amennyire ő se gondolta, hogy az működni fog. De az nem véletlen jött létre. Nem arról van szó, hogy egy majom eonokon keresztül nyomkodta a hülye írógépét, és a végén kijött belőle a Pretty Woman. De a romkom, vagy a Pretty Woman, Robi, az is két műfajból tevődik össze, romantika és komédia, nem? Léteztek romantikus tartalmú vígjátékok korábban is, mint a Kaktusz virága, vagy a Római vakáció, egy csomó ilyen film létezett, de azok nem romkomok voltak, a dramaturgiájuk az nem ez volt, tehát ez nem formátum volt, azok csak vicces, kedélyes, szerelmes vígjátékok voltak. A mesterséges intelligencia, hogyha azt mondanám neki, hogy mondjuk nem filmben, de mondjuk forgatókönyvírásnál, vagy egyébként használják is a kreatív producerek most már, és a forgatókönyvíró. Közönségtesztet? Nem, hanem a mesterséges intelligenciát szkripteknek és egyéb kreatív anyagoknak a megírásához segítségül, még nem teljesen ezt, de képes arra a mesterséges intelligencia, hogy átlássa egy kreatív folyamatnak a hibáit például. Hogy hol vannak benne hibák, hol vannak benne logikai bukfencek, sőt, ma már azt sem tudják a kutatók, akik a mesterséges intelligenciát kutatják, visszafejteni nagyon sok esetben, hogy egy választ, amit adott a mesterséges intelligencia, azért adta, mert azt valaki megtanította neki régebben, és most már tudja, hogy mikor volt mondjuk a második világháború, vagy azért adja, mert vannak bizonyos információi is ki tudta következtetni, vagy azért adja, mert magától rájött mert valamire. Mert random dolgokat is kipróbál, és a kipróbált dolgok közül ez volt az egyik, volt ami viszont utólagos tesztelésre működött. Van. És akkor itt viszont már a kreativitás és az utánzás között vagy, vagy a nature or nurture között vagy. Mert hogy hányan próbáltak meg filmet létrehozni, Robi, új műfajt létrehozni, akiknek nem sikerült, és befülöttek. Millióba. Ez nem más, mint egy AB tesztelés. Kiteszem a kétféle terméket, most legyen ez az előző romantikus film, meg a következő romantikus film, és megmérem a bevételét. De... És utána kiteszem a következőt, és ha az rosszabb lett, összehasonlítom az előzővel, és valami mást változtatok. Ha ezt rövid filmekkel, AI generáltan, azaz alacsony költségvetéssel tudja mérni az interneten, akkor információkhoz fog jutni, hogy milyen drámai fordulat segíti a dolognak a reklámozhatóságát és a fogyaszthatóságát, vagy akár az utólagos kritikát. Az elégedettségét, vagy egy a lájkoknak a számát, vagy akár azt is nézheti, hogy ő az IMDb-n magas pontszámra optimalizál, vagy a Rotten Tomatoes-on kapott pontszámra. Jó, tudunk példát erre? Tudunk példát arra, hogy kreatív munkát ilyen színvonalon a mesterséges intelligencia el tudott végezni, úgyhogy valami újat alkotott? Az tényleg? Új. Minden új, Robi. Az, hogy mi új, az relatív. Igen, minden egyes, mondjuk beírom neki, ír egy sztorit, amiben szerepel Eszter, és nincs még meg a világirodalomban, akkor tud egy olyan történetet írni. Nyilván az eddigi történetekből összeszedve, de logikusan, koherensen, Eszter reggel felkelt, meg tudja újítani így a kortárs irodalmat, ez a kérdés. Én olyan műfajt is tudok, amiben szerepel Eszter, ez a western. Yes! Megyek a Maksa bíróságra. Viszont még egy fontos kérdés, ha már erkölcsi kérdések és dilemmák felmerült bennem, ami egy kicsit inkább szociológiai és társadalmi kérdés, de ide kapcsolódik. Ugye azt látjuk és tudjuk, hogy a technika és a technológia és ennek a rohamos fejlődése nagyon felgyorsította a szakadékot a tehetősebb emberek és a szegényebb emberek között. Ugye, akinek több hozzáférése van a technikához, technológiához, az jobb orvosi ellátást kap, jobb munkahelye lehet, ugye könnyebben tartja a kapcsolatot. A szegényebb régiókban, leszakadt régiókban, ahol technológiailag annyira nem fejlettek, vagy nem engedhetik meg maguknak, ezeket, még az, hogy az internetet bekössék, azok lemaradásban vannak. Nem vannak. A technológiában kell ezt megfigyelni, hanem a világpiacon képviselt vásárlóerőben, tehát, hogy abból következik a technológiához való hozzáférés is. De bejön egy új, teljesen új dolog, még csak azt sem mondom, hogy technológia, teljesen új valami, ami akár, ugye Arthurt idézem megint, egy új faj lehet, ami segíthet nekünk jó esetben, ha megfelelően hoztuk azt létre. De mi garantálja azt, hogy nem az lesz ennek a vége, hogy mi, akik hozzáférünk, még gyorsabban, még jobban, még magasabbra tudunk jutni, viszont akik nem férnek hozzá, azok nagyjából ugyanott maradnak, és tulajdonképpen már látótávolságban sem leszünk egymástól, és tényleg bekövetkezik a társadalmak szétszakítottsága azért, mert egyszerűen nem voltunk erre felkészülve, és ez is, ugye nem foglalkoztunk vele, vagy nem volt a témája. Jó, de ez most olyan rettenetes, hogy az emberi tevékenységnek egyre nagyobb részét tudja majd elvégezni a mesterséges intelligencia, és akkor az emberek kapnak alapjövedelmet, és élhetnek a szenvedélyüknek, vagy élhetnek a kedveléseiknek. De azt láttuk, hogy az eddigi technológiák sem feltétlenül azt mozdították elő, hogy a szegényebbeknek jobb legyen. Tehát, de az alapjövedelemtől azért csak jobb ez lesz. Ez azért megint inkább csak az a kérdés, inkább csak az a kérdés, hogy berendezések hadd segítsék elő azt, hogy valakinek jobb legyen. Persze. A kérdés, hogy utána attól, hogy túléli, az ő élete egyébként elviselhető, valami rossz dolgot hosszabbított. Az a nagy kérdés, hogy az az emberiség, amelyik munkanélkül marad, meg kreatív tevékenység nélkül marad, az elbírja-e majd az életének azt a... Unalmas súlyát? Igen. De már nem magadból indulj ki, eddig is elbírta úgy. A lételviselhetetlen könnyűségét. Nem, ez egy nagy kérdés. Igen. Kelet-Magyarországon, ahol nagyon nagy a munkanélküliség, nagyon nagy az alkoholizmus, és nagyon nagy a bűnözés is. A bűnözést levezethetjük a szegénységből. De az alkoholizmust biztos, hogy ugyanilyen közvetlen módon le lehet vezetni a szegénységből. Nem arról van szó, hogyha egy embernek elveszed a munkáját, ezáltal elveszed a hasznosság érzését, és elveszed a lehetőségét arra, hogy minden nap tegyen valamit önmagáért. Nem zuhan-e majd depresszióba, amiből aztán a drogok, az alkohol, az önpusztítás, devianciák tömege, lesz a következő lépcső. Mi van, ha nem fogadjuk el, hogy ez biztos, hogy következő? Én is hiszek abban, hogy a tevékenység, a hasznosság érzete az életben tart, és egészséggel ruház fel. Ugyanakkor megtanulható annak a képessége is, hogy ne legyél tevékeny, mégse érezd rosszul magad. Ez egy buddhista vonal. Az, hogy a meditáció közben nem érzed azt, hogy de hát miért nem főzök, vagy miért nem vagyok túlórázni a munkahelyemen, ezt is el kell sajátítanod, hogy egyfajta nyugalomra lejjél. Tehát, hogy tudod, van egy olyan erkölcsöd, amelyben érzed azt, hogy a haszon a társadalom számára, vagy a közvetlen környezetet számára adott haszon az érték, de közben keletkeztethető az emberben egy olyan erkölcs, vagy egy olyan érzés, vagy egy olyan hit, amely pedig azt mondja, hogy nem vagy bűnös olyankor, amikor szánsz 1 órát, vagy 4 órát, vagy 8 órát a nyugalomra, és elsajátítható a semmivel nem foglalkozásnak a képessége. Tehát nem muszáj a pihenésemnek, szórakozásnak is lennie, mert hogy ha csak pihenek, ülök és veszem a levegőt, az haszontalanság, vagy az egy mi hasznaság. Nagyon érdekes, hogy ezt felhoztátok, és szögesen ellentétes állásponton vagytok, mert ez a vitátok, ez a Robi vs. Oszi, pont azt a kérdést feszegeti, amiről ez a blog szól, merre használjuk tovább az AI-t, illetve a digitális technikát. Arra, merre Robi felvetette, hogy mondjuk használhatjuk-e arra, hogy minden embernek minél nagyobb jólétet biztosítsunk, és így dolgoznia már senkinek ne kelljen, és ez legyen egy cél. Jólét következik-e abból egyébként egyáltalán? Mert hogy a Robi mondja, és én is elhiszem, hogy nem, ahhoz valami mást is el kell sajátítani. Igen, de jó-e az, hogyha meg... Robi, tegyük fel, hogy bizonyos kikötésekkel, de Robi szerint jó az, hogyha elérünk egy ilyen állapotot. Hogyha nem érünk el egy ilyen állapotot, szerinted viszont a munkanélküliség is benn is lehet egy olyan állapotot találni, ami jó, amiben az ember elégedett és teljes tud lenni. Tehát nem kell ahhoz feltétlenül munkának. Ugyanúgy el kell sajátítanom, mint mondjuk azt a szaktudást, amivel egy így nagyon van. Jól fizető persze, álláshoz tehát jutok. Nem azt mondom, hogy ez ezzel született. Ráadásul tegyünk különbséget a között, hogy valakit úgy is fizetnek, hogy egyébként nem dolgozik, és akkor ezt majd tanulja meg elviselni, hogy ez ettől egyébként jólét keletkezzen, és ezt különböztessük meg attól, hogy úgy sem jut egy méltó élethez, hogy egyébként 12 órát dolgozik, mert ugye jelenleg ebből a helyzetből kéne eljutni a lét elviseltetlen könnyűségéig, és egyelőre ez a problémák, igen, nem pedig a nullától idáig, felfelé. De akár a kisebb szinteken is, amerre használjuk tovább a digitális eszközeinket, nem feltétlenül egy technológiai kérdés, hanem egy filozófiai kérdés, és hogy mit segítünk elő ezzel, azt, hogy az embereknek nagyobb jóléte legyen. De a keresztények azt tanítják, hogy a pénz az... Nem boldogít. De egyébként ezt is tanítják. De érted, a mammon nem szolgálsz egyszerre két úrnak, a nehezebb bemenni a mennyek országába, tehát lehetsz egy gazdag, bejutatsz a mennybe, de nem a legjobb. Van a kereszténység, használja ezt a kifejezést, hogy boldog. A boldogok azok a lelki szegények. De Lukácsnál viszont a prosperitásra is vonatkozik, tehát a szegénység, ugyanitt, amikor megismétli a boldog mondásokat, az anyagi szegénység is. Na most akkor a keresztények... Ezért adta el olyan sokért a Disneynek a Star Wars nem, a Lukács. Nem, az már Mel Gibson volt. Ez egy másik Lukács, az egy Lukács másik György egyébként. Bocsai, az egy másik Lukács ráadásul. Szóval a keresztények mást gondolnak. Ki fogja eldönteni azt ebben az erkölcsi kérdésben, vagy filozófiai kérdésben, hogyan tudjuk eldönteni azt, hogy merre tovább? Hogyan? Erre nem tudok válaszolni. De itt vagyunk, tehát ez már viszont, a mai nap kérdése. Nem mi döntünk erről. Ez egy illúzió, hogy erről mi döntünk. Itt a folyamat már régen nem a mi kezünkben van, hanem a folyamat, tudod, elszabadult. Nem pusztán a mesterséges intelligencia fejlődése, hanem a gazdaságnak a, hogy úgy mondjam, ennek a... A mehanont hamvas kifejezésével élve ennek a mehanonnak, ennek a személytelennek, ennek a úgy is hívhatjuk, hogy a növekedés démonnak a történelemre gyakorolt hatása az kiteljesedett. Az ember eszközzé vált, az ember sorozatgyártottá vált, az emberi tudat az egy mintává vált, és ezt a mintázatot képezi le ez a hatalmas személytelen organizáció. Az ember legfeljebb a folyamatot követheti, vagy loholhat az események után. Átcsaptak a fejünk fölött a hullámok. Úgy is mondhatjuk, hogy a technológiai szingularitás ostromoljuk, igen, és túlléptünk az eseményhorizonton. Ennek megfelelően a dolog meg fog történni velünk. Semmiféle beleszólásunk nincsen abba, hogy nem áll hatalmunkban a mesterséges intelligenciát lekapcsolni. A mesterséges intelligenciának viszont percről percre nagyobb hatalma van minket lekapcsolni. És akkor, hogyha ezeket tudjuk, Robi, azt meg tudod mondani, hogy merre fele tart a világ, nem? Tehát látod, hogy ennek az egésznek milyen szörnyű következményei lesznek. De ha tudsz jósolni, akkor már de miért? De tud. Hát Robi mondta, hogy... Apokalipszis. Apokalipszis, de nem egy apokalipszis. De nem egy apokalipszis, hanem legalább négy. Tehát legalább négy párhuzamos forgatókönyv zajlik az ember ellen, és nagyjából egyszerre fog, úgy képzelem, nagyjából egyszerre fog beteljesülni az emberen, mint a Bestelen Brigantikban, ahol valami négy vagy öt merénylet indul el, és követjük végig a cselekménnyel Hitler ellen, és egyszerre teljesülnek. Igen, csak tudod, az egy kamu, hát ez meg egy valóságos dolog. Ja, csak ugye azt tudom, hogy te mennyire apokalipszis központú vagy, és egyébként elkerülhetetlen a megsemmisülés, hogyha a létrejövés elkerülhetetlen volt, én ezt elhiszem, de abban... De hogy napirenden lenne, azt nem. De abban, hogy felfelé megyünk, vagy már szétesőben vagyunk, és abban, hogy mikorra esik szét, abban jóval pesszimistább vagy, mint mások, és ennek megfelelően csípőből tudtam volna mondani, hogy az apokalipszis szó következik, amikor a Gergő kérdezte. Tehát az azért, na mindegy. Mikor kérdeznek a nagyvállalatok filozófusokat jó pénzért arról, hogy mit csináljanak? Amikor azon röhögünk, hogy mit fog mondani naponta a filozófus, amikor lediplomázott, azt, hogy szia, gyere máskor is, meg hogy menüben adhatom-e, amikor hülyét csinálunk az ilyenfajta bölcsészekből. Ez magyar találmány, Oszi, azért a világon nem így, igen, pont nagyon jól leírtad, hogy Magyarországon nekem is van olyan egyetemen tanított filozófia professzorom, aki spárbolt jeladóként dolgozik. És ennyiben nézzük. De a világon nem így van. Ezek a cégek, a mesterséges intelligenciát gyártó cégek is, fejlesztő cégek is alkalmaznak filozófusokat. Bizonyos esetekben érdekük, de mégis a mehanonnak a ide idézése azt hiszem, hogy helyes volt. Akkor fognak etikai tanácsot adni mindenféle vonalon, oldalról, akár a valóságsó gyártása közben, ha ez vásárlást idéz elő. Tehát, hogyha a tömeg, az reagál arra, hogy a helyes az, amit ő hajlandó megvásárolni. Ha az identitás politikai nézetekből lehetett piacot csinálni, mert látjuk, hogy a cégek most már magukra reklámozzák, hogy én ilyen good old American vagyok, és a nem tudom, ja, Texas különvárásával értek egyet, vagy pedig az én plakátomon melegek csókolóznak egymással. Ha ez vásárlóbázist okoz, vagy megtart tovább vásárlóbázist, akkor azt kell az emberek tömegének előidéznie, hogy egy bizonyos etikus hozzáállás egy gép a megalkotásához az vásárlást eredményez. Ezzel kapcsolatban viszont a Robi 8 évvel ezelőtt megfogalmazott egy kételyt akkor, amikor a Kitűssön el az önvezető autó című témánkról beszélgettünk, hogy ugyan ki fogja megvenni azt az autót, ami nem arról dönt, hogy ő maradjon életben egy baleset esélye esetén. Hanem két óvodás helyette. Uh-huh. Tudod? Igen, de tudjuk azt, hogy nem minden esetben jobb az, hogyha az autóvezető marad életben, mert gyors hajtott. Mi tudjuk, de az autóvezető vesz-e ilyen autót. Igen. Van, de például ebben az esetben... Csak ilyet lehet kapni, tehát a végén nem az lesz, hogy esetben a lusta ember fog ilyet venni, nem pedig a nagy De ebben nagy az esetben nincs jó megoldás, tehát nem engedhetünk önvezető autót. De, hogyha törvényt hozunk hozzá, hogy az önvezető autónak ilyen helyzetben kötelessége a két óvodás gyerek életét választani a sofőrével szemben, és ez be van építve az autóba, és ezt ellenőrizni tudjuk, akkor tudod, ugyanúgy megvan a lehetőséged, de hogy busszal járjál, vagy kerékpárral járjál. Halála, kevésbé nagyon-nagyon csúnya dolgot fogok mondani, sokszor két ilyen gyermek halála is lehet, bár katasztrofális, ennél is lehet katasztrofálisabb dolog, hogyha ha más halnak én halok meg, aki mert egy olyan szituban van, hogy mondjuk az atomot kéne megnyomni, vagy nem tudom én is, akkor így inkább nem tudom, halljon meg az öreg néni, akkor kisarkítom erre a példát. Na, az öreg néni szerintem jogosabb, ebben nyilván a Gyurcsány meg az Orbán Viktor nem fog egyetérteni velem. Két óvodás gyerekhez képest. Ezt a mesterséges intelligencia nem fogja nem tudni eldönteni. Ebben a szituban. Miért nem ez az eldönteni? Adásunk ott végződik, ahol a Kitűssön el az önvezető autó című adásunk kezdődött, úgyhogy hallgassátok azutánra. Köszönjük szépen.